25 zł. Sprawdź pozostałe przeceny zabawek na Lidl.pl. Kochamy rodzinne święta. Lidl. Żegnamy reklamy. Program Trzeci Polskiego Radia, poniedziałek, 20 grudnia, jest 19. Serwis Trójki, Filip Jarek. Jestem daleki od optymizmu, mówi o aktualnej sytuacji epidemicznej premier Mateusz Morawiecki. W styczniu możliwe są kolejne rozmowy z Czechami w sprawie kopalni w Turowie, informuje minister klimatu Anna Moskwa. W Krakowie dobiegło końca świętowanie zawieszenia w mieście dzwonu Zygmunt. To wydarzenie miało miejsce 500 lat temu. Mamy prawdopodobnie najpiękniej brzmiący i najefektowniejszy dzwon na świecie. Mamy do czynienia z czwartą falą zakażeń, nieco opadającą, ale jestem daleki od optymizmu. Niestety pewnie grozi nam piąta fala i wysokość, natężenie i zagrożenie są związane z poziomem zaszczepienia. Tak o sytuacji epidemicznej w Polsce powiedział premier Mateusz Morawiecki. Szefa rządu pytano o tę kwestię podczas otwarcia tunelu pod Ursynowem, który jest częścią południowej obwodnicy Warszawy. Szef rządu zaapelował do Polaków o przestrzeganie ściślejszych przepisów sanitarnych. Apeluję o to, aby te wdrożone dosłownie kilka dni temu obostrzenia, żeby były przestrzegane przez wszystkich. One dotyczą również tego, że w zamkniętych pomieszczeniach może przebywać mniej klientów, mniej pasażerów. Zobaczmy, co dzieje się wokół. Przestrzegajmy wszystkich przepisów i przede wszystkim raz jeszcze zachęcam do szczepienia, bo widzimy wyraźnie, że one pomagają. Pomagają przede wszystkim w łagodniejszym przebiegu choroby. Od 15 grudnia obowiązują nowe obostrzenia epidemiczne, w tym m.in. nowe limity osób w restauracjach, barach i hotelach, kinach, teatrach, obiektach sportowych oraz sakralnych. Zwiększenie limitu będzie możliwe tylko dla osób zaszczepionych, zweryfikowanych przez przedsiębiorcę za pomocą certyfikatu COVID-19. Minionej doby potwierdzono tymczasem ponad 9,5 tysiąca nowych zakażeń, są to jednak dane weekendowe. Sytuacja na granicy wciąż jest trudna. Rzeczniczka prasowa Straży Granicznej porucznik Anna Michalska poinformowała, że wczoraj 69 osób próbowało nielegalnie dostać się do Polski. Podczas konferencji prasowej powiedziała, że do próby siłowego forsowania granicy ponownie doszło m.in. na odcinku ochranianym przez placówkę Straży Granicznej w Czeremsze. Około godziny 21 miała miejsce próba siłowego przedostania się na terytorium Polski z Białorusi. Tam grupa 26 osób siłowo forsowała granicę. Jednocześnie w dwóch miejscach w odległości 400 metrów przecięta została koncertina i w tych dwóch miejscach te osoby weszły na terytorium Polski, zostały zatrzymane zaraz przy linii granicy. Obserwujemy, że to są te same osoby. Ta grupa raz jest większa, raz mniejsza, ale na tym odcinku te osoby akurat ciągle próbują tą granicę przejść. Z ustaleń naszych służb wynika, że wciąż w prowokacjach uczestniczą białoruscy pogranicznicy. Polska ma nadzieję, że na początku stycznia zostaną wznowione negocjacje z Czechami w sprawie sporu wokół kopalni Turów. Poinformowała o tym minister klimatu i środowiska Anna Moskwa, która dziś w Brukseli spotkała się ze swoją czeską odpowiedniczką. Jest nowy czeski rząd, więc mogę sobie wyobrazić, że pani minister potrzebuje czasu, mimo naszej absolutnej, ciągłej gotowości. Ja też w momencie, kiedy zostałam ministrem, natychmiast pojechałam do Czech. Nie potrzebowałam dużo czasu, żeby się zapoznać z tematem i kontynuowałam rozmowy. Tego samego byśmy oczekiwali po stronie czeskiej, że ta ciągłość w tych rozmowach będzie. Ja już zaproszenie pisemne wraz z gratulacjami wysłałam. Będę je regularnie ponawiać. Minister Anna Moskwa poinformowała również, że Polska oczekuje, że Komisja Europejska wkrótce rozpocznie postępowanie antymonopolowe wobec Gazpromu za manipulację na rynku energii. Chodzi o celowe ograniczanie podaży w Europie i windowanie cen surowca. Zostajemy przy polityce międzynarodowej. Nowy kanclerz Niemiec Olaf Scholz przybył z krótką roboczą wizytą do Rzymu i spotkał się z premierem Mario Draghim. Po rozmowach obaj przywódcy podkreślili zgodność stanowisk w większości poruszonych problemów. O czym z Rzymu nasz korespondent Piotr Kowalczuk. Po spotkaniu Mario Draghi i Olaf Scholz złożyli krótkie oświadczenia i w sposób bardzo ogólny odpowiedzieli na trzy pytania. Jednym z pierwszych tematów, które poruszyliśmy, była konieczność współpracy, która wzmocniłaby integrację europejską, a także tam, gdzie to możliwe, ten proces przyspieszyć, powiedział premier Draghi. Dodał, że Włochy i Niemcy zgadzają się w sprawie utworzenia unijnego systemu obrony, ale w ramach Sojuszu Północnoatlantyckiego. Podkreślono wolę bliskiej współpracy naukowej i gospodarczej, a także w walce z pandemią i zmianami klimatycznymi. Rozmowy dotyczyły też kwestii międzynarodowych i stosunków z krajami położonymi na granicach Unii. Nie podano jednak żadnych szczegółów. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. Wawelscy dzwonnicy zakończyli jubileusz ufundowania i zawieszenia dzwonu Zygmunt. Z tej okazji do swojego skarbca złożyli kapsułę czasu. Trafił do niej szereg dokumentów, w tym m.in. lista wawelskich dzwonników, a także jubileuszowy wiersz, okolicznościowy złoty pierścień, kopia orła Zygmunta Starego i srebrna moneta Narodowego Banku Polskiego wybita w tym roku. To najpierw ten dokument, bo największy. Najważniejszy. Aktualny kalendarz na przyszły rok. Lista dzwonników już poszła. Marcin Biborski, dzwonnik od 1978 roku. To jest zamknięcie roku zygmuntowskiego. Czegoś, co doświadczyliśmy wyjątkowo, bo akurat urodziliśmy się w tym czasie, kiedy to 500-lecie przypada. Lech Niewulski, dzwonię dokładnie od momentu wyboru papieża. Zdaliśmy sobie sprawę z tego, że mamy prawdopodobnie najpiękniej brzmiący i najefektowniejszy i w formie, bo jest przepiękny w formie, i w sposobie uruchamiania dzwon na świecie. Na wieży dzwonu umieszczono 9 lipca 1521 roku, a kilka dni później Kraków po raz pierwszy usłyszał jego głos. Dzwon Zygmunt rozbrzmiewa podczas świąt kościelnych i w najważniejszych dla narodu chwilach. W najbliższym czasie będzie go można usłyszeć przez pasterką oraz Boże Narodzenie. To był serwis Trójki. Wiadomości sportowe i głos jak dzwon. Krzysztof Łoniewski. Proszę nie przesadzać. Nieczęsto jest okazja, żeby mówić o pływaniu. Wykorzystujemy ją, bo powoli kończą się Mistrzostwa Świata na krótkim basenie w Abu Zabi. Nasza męska sztafeta 4x50 metrów z tyrem zmiennym w składzie Kacper Stokowski, Marcin Cieślak, Jakub Majerski i Paweł Juraszek uzyskała czas 1:33:13 i zajęła w wyścigu finałowym szóstą lokatę, tracąc do zwycięzców ponad 2,5 sekundy, a wygrali, co ciekawe, egzekwo Rosjanie i Amerykanie z czasem 1:30:51. Trzecią lokatę zajęli Włosi. Przypominamy, że do finału 50 metrów kraulem z drugim czasem półfinału awansowała Katarzyna Łosik i po jej finałowym występie obiecujemy sobie naprawdę wiele. Wacław Skarul wraca do władz Polskiego Związku Kolarskiego. Piastował latami funkcję prezesa, wcześniej był trenerem kadry narodowej. Pod jego skrzydłami mistrzem świata został Joachim Halubczok, tyle że to wydarzyło się ponad 3 dekady temu. Teraz Skarul wygrał konkurs na dyrektora sportowego związku. Powodzenia w nowej roli. W pozasportowej, świątecznej roli poznamy za chwilę Piotra Liska. Nasz świetny tyczkarz opowiada z urokiem, jak spędza czas Bożego Narodzenia i, jak mówiąc kolokwialnie, miga się od świątecznych prac domowych. Może młodzieżowo trochę powiem, ja jestem konserwatystą, jeśli chodzi o święta i tylko w gronie rodzinnym, i u nas w domku, czy w rodzinnym domku, raczej nigdy nie wybierałem się gdzieś za granicę, do ciepłych krajów, czy jakoś to jest mi w ogóle obce. Porządki, gotowanie i spędzanie czasu z rodziną to jest to, co będę robił w tym okresie świątecznym. Co prawda wracam z obozu 22 grudnia, więc mam nadzieję, że żona już się zajmie porządkami i już jakieś ciasto ulepi na pierogi, że już będą tylko farsz i do wody. Tyle sprytny, nie tylko styczką w ręku, Piotr Lisek. I jeszcze jedna informacja siatkarska. ŁKS Łódź po niedawnej wpadce z MKS-em Kalisz dziś pokazuje klasę w domowym meczu przeciwko sąsiadowi z tabeli Tauron Ligi, Radomce Radom. Dziewczyny z Łodzi wygrały 2 pierwsze sety, w trzecim też prowadzą 23-22. Zanosi się zatem zaraz na zakończenie spotkania i pewnie podamy wynik tego meczu w serwisie po 21:00. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. Nocą na termometrach od minus 12 stopni na Suwalszczyźnie, minus 10 na Podhalu, w większości regionów od minus 7 do minus 3, na zachodzie kraju minus 1, jedynie nad morzem powyżej zera plus 1. Na jutro pogoda bez większych zmian, będzie przelotnie padał śnieg, w górach dopada kolejny około 6 cm, no i wiatr porywisty, szczególnie na krańcach południowych do 60 km na godzinę. Jutro od minus 7 stopni na Pogórzu, minus 5 na Lubelszczyźnie oraz w Małopolsce, minus 2 na Mazowszu, w Wielkopolsce plus 1, a na Wybrzeżu z plusem. Trójka. Program trzeci. W sprawie przygotowań nie do świąt, a do igrzysk. Pamiętasz, mówiliśmy o tym. No ty się rzekujesz w kombinacji. Wierny słuchacz, pan Stefan z Wiednia napisał: jeżeli pan redaktor pragnie skoczyć na nartach, polecam miejscowość Iszkl na granicy Austrii ze Szwajcarią. Jest tam skocznia, z której każdy może skoczyć. I kiedy dotarłem do belki i spojrzałem w dół, chciałem zawrócić. Ale na dole wszyscy znajomi z włączonymi kamerkami w telefonach. No i weź tu nie skocz. Skoczył? Także taka sytuacja.

się posadzki. Deszcz iskier czerwonych osiada na głowach. Dym coraz gęstszy, obcy ktoś się wdziera. A my wciśnięci w najdalszej sali kąt. Tędy wrzeszczy, niech was jasna cholera. A my nie chcemy uciekać stąd. A my nie chcemy uciekać stąd. Krzyczymy w szale wściekłości i pokory. Stalą w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Stalą w ogniu nasz wielki dom. Dom dla psychicznie i nerwowo chorych. Jest 16 minut po godzinie 19 w tonacji trójki. Witają Państwa Agnieszka Łukasiewicz i Michał Kirmuć. A muzycznie przywitał nas zespół Łukasz Drapała i Czewi. To wizytówka nowego wydawnictwa tego zespołu. 40x70 Gintrowski. Będzie płyta z piosenkami znanego barda Solidarności, ale właśnie w takich mocnych, rockowych wersjach. No dobrze. To lecimy dalej. Łukasz Drapała za nami. To teraz kolejny młody, a nawet jeszcze młodszy artysta. John Ark. more alone. Again i John Dark. A tak naprawdę to Jan Łukomski, muzyk, którego być może Państwo kojarzą, bo wcześniej występował w znanych z programu trzeciego zespołach Kremy, czy na przykład Decadent Fan Club. Ale teraz solowo pod pseudonimem John Dark, a właściwie John D. Ark, bo tak to się pisze. No i Janek obiecał nam także nowe dźwięki w przyszłości, więc na pewno chętnie będę się z Państwem tymi dźwiękami dzielił, a teraz no muszę się uderzyć w pierś. Nie wiem, jak to się stało, że od jakiegoś czasu jest nowy utwór Joanny Forbrot, a ja jeszcze po niego nie sięgnąłem, więc sięgam dzisiaj. Korytarze. Ciasne Joanna Forbrot, jej nowy utwór z tekstem poety, który nazywa się pan Biliński. Z tego, co pamiętam, już... Tak, Paweł Biliński, przepraszam państwa. Będzie cały projekt z takimi właśnie wierszami. Trochę się gubię, przyznam szczerze, w tych projektach Joasi, bo czekamy na trzecią jej normalną płytę. Tu różne jakieś poetyckie rzeczy. Współpraca z Komendarkiem, więc dzieje się dużo, no ale płyty ciągle nie ma. Więc Joasiu, czekamy. A teraz kolejna nowość w programie trzecim w audycji w tonacji trójki. Utwór nosi tytuł Nic głupiego, a firmuje go Igor Herbut oraz Jucho. Odrywam się do ciebie fragmentami. Za szybko nic, bo ktoś mnie kiedyś zranił, ktoś mnie wywalił na te niemiłości tory. Podnoszę się powoli. Wiesz, u mnie też bywało nieróżowo, gdy płonął dom. Wolałem nie mieć domu, nie. Czy jeszcze będę w stanie mieć odwagę poskładać się na nowo? Ale teraz to ile, bo to nic nowego, nic głupiego się bać. Głupiego. Igor Herbut i Jucho, czyli Justyna Chowaniak. Państwo wiedzą, że ja mam dużą słabość do tej wokalistki jeszcze od czasu Domowych Melodii. I skoro zrobiło nam się tak pięknie nastrojowo, zwłaszcza, że to tydzień przedświąteczny, więc jak najbardziej taka nastrojowa muzyka bardzo pasuje, to pozostaniemy trochę dłużej z muzyką Justyny. Utwór, który nosi tytuł Pierwszy. Pierwsza. Kolejny rok nam uciekł w świat. prosisz, niech pójdzie już ta zima i życzysz sobie lepszych lat. Coś mi mówi, że już mam to, co chciałam dawno. Czasem zapominam, wybacz. Świat nam wszystkim sprzyja i to, co daje, mamy brać, że każdy w sobie niebo skrywa. Jak pomalujesz, będzie tak. Coś mi mówi, że już mam to, co chciałam dawno. Czasem zapominam, wybacz. Pada już śnieg i czas pływa. Jucho i pierwsza. No, nie ukrywam, że lubię wracać do tych piosenek, a zwłaszcza w taki, chyba jeszcze jesienno, ale już prawie zimowy czas, które pasują pięknie i na pewno jeszcze nieraz sobie posłuchamy razem tych dźwięków, ale teraz, właśnie, nie tak dawno, bo kilka chwil temu żaliłem się, że Jasia Forbrot nie wydaje płyt, no i proszę, już mam wiadomość, będą płyty, obiecuję, i to chyba nawet cztery. Bo tyle projektów jest kończonych. Bardzo mnie cieszy ta reakcja i ta zapowiedź. A teraz w grudniu 82 roku grupa Budka Suflera znalazła się w studiu nagraniowym poznańskiego radia. No i zarejestrowali trzy utwory z wokalistą, który nazywa się Felicjan Andrzejczak. Jedyne trzy utwory oficjalnie wydane wtedy z tym wokalistą. Tak się stało, że wszystkie trzy odniosły wielki sukces. I pomyślałem sobie, że dzisiaj wrócę do tych utworów, no ale nie w tych oryginalnych wersjach z 82 roku, a na początek w odświeżonych teraz, niedawno. Czasołowiu. Wtedy, gdy się najmniej spodziewasz, nagła wiadomość pchnie cię nożem. Tępy, znajomy ból, znów stare blizny się otworzą. Nocą przy małym tranzystorze pokąsał mózg i dłonie. W speakera chłodny głos sprawił, że wiem już, od tak. W połowie snu i w pół marzenia. Jeszcze Czas ołowiu i charytatywny projekt Razem Robimy Dobro. Zapomniałem oczywiście Państwu przypomnieć mój adres mailowy michal.kirmuc@polskieradio.pl, ale na szczęście Państwo pamiętają. Dziękuję za wszystkie maile. Pani Izie, zazdroszczę tych pięknych widoków, to prawda. Sięgnąłem po czas ołowiu trochę tak, żeby przygotować grunt pod tą nową wersję Jolki Jolki. Pamiętasz, którą właśnie kilka dni temu wypuścił Felicjan Andrzejczak. Jolka, Jolka, pamiętasz lato ze snu, gdy pisałaś tak mi źle. Urwij się choćby zaraz, coś ze mną zrób. Zostawiaj tu same, no nie. Żebrząc wciąż o benzynę, gnałem przez noc, silnik rzęził ostatkiem sił, aby być znowu w tobie, śmiać się i kląć. Wszystko było tak proste w te dni. Dziecko spało za ścianą, czujne jak ptak. Niechaj Bóg wyprostuje mu sny. Powiedziałaś, że nigdy aż tak słodkie było. Yeah. słońce w dół wciąż spadało, nie mogąc spaść, boż tam w świecie za funtem odkładał funt na Toyotę przepiękną, a strach boż twój wielbił porządek i pełne szkło narzeczoną miał kiedyś jak sen. Z autobusem Arabu straciła go, nigdy nie był już sobą, o nie. Jolka, Jolka, pamiętasz? Kiedyś Budka Soflera, no a teraz Felicjan Andrzejczak solo. No dobrze, pozostał jeszcze ten trzeci utwór z tamtej pamiętnej sesji, utwór Noc Komety, ale nie przypominam sobie, aby ostatnio ktoś nagrywał jego nową wersję, więc sięgniemy po wersję oryginalną grupy Eloy. Come to the age where the splendor fades, and we look behind drooping facades. The glossy fronts just fake, the firm base breaks as this doomed world slowly decays. And dragon's jaws in reach of its claws destroys the little we could retrieve. We have resigned to our fate, afraid that our time is up. Time to Turn i niemiecki zespół Alloy. Utwór, który u nas bardziej znany jest jako Noc Komety. No to za sprawą Budki Suflera i Urszuli. No dobrze, ja wiem, że ostatnio dosyć często sięgałem po twórczość tego artysty, no ale jak przemilczeć fakt, że wczoraj stuknęło mu 70 lat. Zbigniew Hołdys, oczywiście, z najlepszymi życzeniami. Kiedyś wspomniał coś, że najbardziej dumny jest z utworu Obracam w palcach złoty pieniądz. No to niech będzie teraz Perfekt i Obracam w palcach złoty pieniądz. Palcach złoty pieniądz. Grupa Perfekt z debiutanckiej płyty, notabene zarejestrowanej w studiu M1. Jeżeli Państwo nie wiedzą, to Studio M1 dzisiaj nosi imię Agnieszki Osieckiej. No a realizacja Wojciech Przybylski, Jarosław Regulski, to też chyba nazwiska powinny być Państwu znane. Dobrze, i to tyle na dziś w Tonacji Trójki. Bardzo dziękujemy Państwu za spędzoną wspólnie godzinę. Agnieszka Łukasiewicz, Michał Hirmuć. To jeszcze na koniec jedne życzenia urodzinowe dla Alana Parsonsa. Zapraszamy do reklamy. Szalony weekend świątecznych przecen w Media Expert. Teraz za każde wydane 500 zł na produkty w promocji otrzymasz aż 70 zł na kolejne zakupy. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.